Potrzeba tego nam, nie jutro, za rok, lecz teraz. Już ja was dobrze znam. Muszę to przeżyć, póki czas, usłyszeć to z ust waszych. Powiedzcie, że kochacie nas, inaczej nic nie znaczę. Powiedzcie, że kochacie nas, powiedzcie, że kochacie nas. Chcemy, kochani, być przez was. Powiedzcie, póki czas. Powiedzcie, że kochacie nas. Zrobimy wszystko, co chcecie. I ukłonimy się po was, po całym internecie. My zaśpiewamy ładnie wam wszystko to, co lubicie. Piosenki śliczne damy wam, kochajcie nas ponad życie. Chcemy, kochani, być przez was. Chcemy, kochani, być przez was. Powiedzcie, że kochacie nas w ten nieprzyjemny czas. To samo wam w zamian powiemy, że my kochamy także was, niczego innego nie chcemy. Zrobimy wszystko dla was dziś, nawet gdy sami nie chcemy. Pójdziemy, dokąd każecie iść, i tak się kochać będziemy. Powiedzcie, że kochacie nas, powiedzcie, że kochacie nas. Chcemy, kochani, być przez was. Powiedzcie, póki czas. Chcemy, kochani, być przez was. Chcemy, kochani, być przez was. Powiedzcie,